الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل واجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. پرون مونږه دغه شرک اقسام بیان کړیو چې هغې ته شرک اعتقادي وایي او په هغې باندې د دې سورې انعام آیاتونو حوالې ورکړي وې. هغه څلور قسمه و، یو شرک فی العلم، بل شرک فی تصرف، او دریم شرک فی العبادت، او څلورم شرک فی الدعا. او هغه دعا د شرک فعلی نه پاتې شوی و چې هغې ته یو ته وایي تحریمات د غیر الله، او دویم ته وایي نظر د غیر الله، یعنی د الله په نوم باندې، د الله د نوم نه علاوه د غیر الله په نوم باندې یو منخته کوي، یا د غیر الله په نوم باندې حلاله کوي، یا د غیر الله په نوم باندې سچه پیشکی نو دیتا شرک فعلی وی. فاغی باندی پا دی صورت کی ما ویلیو که دا دو حیثی دی، اول حیثا 118 نمبر آیت پوری، از دویم حیثا تر آخیر پوری. پا دی اول کی آغا شرک اعتقادی ذکر کی گی، او پا دویم کی شرک فعلی ذکر کی گی، رد کئی پا تحریمات دا غیر الله باندی. لکه او گورا اتم سپاره چې کله شروع شي دویم مخصوص شي اول سر کې وایي: وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ويسد تاسو لا چې تاسو نخري اس چې نوم په یاد لې شي د الله تعالی، د الله نوم په یاد شوی دی، هغه ته نخره د غیر الله په نوم باندې علالي کې هغه حرام خوري، دا مکو، دا شرک دی، مشرک بدنه جوړ شي. بیا 136 نمبر آیات کی فرمائی: وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا. فدا آیات کی هم تدی شرک پہلی ذکر دے پخفل زیبانی و بیا تفصیل کو. بیا 138 نمبر آیات کی هم: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم. دازي کی هم د دې ذکر کوي. 39 آیت کی هم: وقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء. دا ټول تحریمات د غیر الله دي، په خپل ځای باندې تفصیل کوو. نو دې وجینا دا شرکیات او پیژندل شي چې سینا چرته مونږه یو عمل کو، آغا پا شرک حسابی یا عمل هم پا برا باندې پرواز نکی. نو دیو وجن احتیاط پا کار دی که دا شرک دا اقسام یاد کو چی بای زده کار کو ما تینا چرتا شرک نی، چرتا مناح تا دا غیر الله نی، چرتا دا اللہ دا نون علاوه دا بلچا پا نون باندی حلالو نکلیشی، دا حرام دی، یا دا غن نا دا غول نغم برس خادی. نمونگا پرون ذکر کریو بیا توحید مسئله، توحید باره کی بار بار آیاتون را غلی دیگه با انشاءالله سبا بیانو. اول ایسا آغا 118 نمبر آیات پوری دا، 118 آیاتون دی پدیگی، دا طول 15 بابون دی. اول باب کی امور سلاسا آغا 16 آیاتون دی، یولس آیاتونه دا په اول باب کې دي او په دې کې امور ثلاثه بیانېږي. هر یو آیات کریمه کې درې مسلې دلائل عقلیه هغه هم درې بیانېږي. اثبات د علم غیب هغه هم بیانېږي چې یو الله عالم الغیب ذات دی، او دلائل هم درې بیانېږي. زواجر به هم درې بیانېږي، رټنه چې ورته وایي. سوالون هم درې دي، احوال هم درې دي، تخاویف پکې هم درې دي. او چې کله یولس آیاتونه ختم شي نو بیا دویم باب شروع شي. په دویم باب کې هر څیز سلور سلور بیانېږي، دلائل عقلیه سلور، د توحید او د توحید مسله هغه هم سلور، زواجر هم سلور، تخویفات هم سلور، سوالونا تسلینی آغا هم سلور سلور بیانیگی. آغا در این باب جو شروع کیگی نو پاکی که هر یو شیز لس لس بیانیگی. دلائل اقلیه لسو، آغا طریقه د تعلیم آغا هم لس بیانیگی، زواجر لس، تسلینی لسو. آغا سلورم باب جو کل شروع کیگی نو پاکی که دلیل نقلی دا ابراهیم علیه السلام باندی او پاغی باندی دستخط دا ولس انبیاء کرام. او پینزم باب وما قدر الله حق قدری دا غزین شروع کیگی، پاغی که بیا دری مسئله بیانیگی. یو زجر ده پا مورزینو باندی سو چی دا اللہ دا کتاب نا، دا اللہ دا پیغمبر نا، دا اللہ دا دین نا مخاری. او دویم نفی دا شفاعت قهری، او دریم دلائل عقلیه. نو دا درینا شروع شو، یعنی اول دری بیا سلور او بیا لز او پا دری باندی ختم شو. و اول نمبر اغا امور سلاسه بیانیگی اول باب کی، یولس آیاتون دی چی امور سلاسه بکی بیانیگی، هر سب بکی دری دری دی. اگورا اول سل دورا بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم پا سور انعام باندی، پا نم دا غلا چی عام می ربان ده او خاص می ربان ده. الحمدللہ مناسب سی بتونا اللہ لردی، کم سی پاتی دا اللہ سرخائی آغا اللہ لردی، دا سی مانا دیر خلقی خدا مانا صحیح نجوڑی گی وی طول سی بتونا اللہ لردی، ننا دا مانا صحیح نجوڑی گی. زکا چیو گورا پیده پاگه که خپل سا صفات دی، نو اللہ عیادو بالله دا غا صفتونم اللہ لرشو، نا دا غا مانا صحیح نجوڑی که دا سی مانا کوا. الحمدللہ آغا مناسب صفتونا، یو اللہ لدی کما صفتونا چی دا اللہ سرخائی، نو آغا صفتونا اللہ لردی. دعوه دا توحید یو خبر آوشو، امور سلاسه منگا ویلو چی امور سلاسه. دویم خلق الذي خلق السماوات والارض، اغا ذات دے چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکی، اغا ذات دے چی زمکی پیدا کری دی او اسمانو نے هم پیدا کری دی. درم و جعل الظلمات والنور، او پیدا کری دی تیاری او رنگانی، تیاری او رنگا. ثم الذين كفروا بيغورا بیا آکسان چی کافران دی بربهم یعدلون، دقل رب سرا نور خلق برابر ای. اول نمبر ای آغا دلائل ذکر کو چی اگورا اسمان تا اگورا، زمکی تا اگورا، دی غرونو تا اگورا، دامی پیدا کردی. دا اولی اولا بیان کرد، دا دیو دینا چی دا هر سره پا دی باندی پویگی چی گورا برا حسمان دی لاندی زمکی دی، نو که قمقل دی و که ناپوی دی و که علوکی دی، هر سره دا اینی پا نظر ور ترازی. نو دای ذکر کلاول نمبر. دویم نمبر پسی آغا دلائل جوی ذکر کلا، کما چی پیزایی دی او گورا تیاری دی و رناغانی دی دا سحه دا پوری پا دی پیزا کی تیاره دا بیا پور تا تیاره نیش چره تولی رنگانی رنگانی دی. نو اللہ او فرمائل چی و جعل الظلمات والنور، جعل دل تا مونگا مانا دا پیدا کولو وکا، یو دی خلقا بل دی جعل، مکیو الخلق السماوات والارض، دل توي وجعل الظلمات والنور جعل د هغه چیز د پار راځي چې هغه د بل چانه پیدا کیږي مطلب دا یو ورا دا شپه د ورځې نه پیدا کیږي ورځ د شپې نه پیدا کیږي دی وجنه د پار جعل ذکر کو نو فرمای وجعل الظلمات والنور او پیدا کړی دی اتره او رانا ظلمات جمع راولو دیو جنا چی دا هر شی دا پارا سوره ده هر زیا کی تیاری تیاری دی تیاری دیر دی او رنا خوی و رنا دا دیو جنا مپرد راولو او نور زینو که دا معنی هم را دی چی ظلمات آغا شرکیات و توی بدعات و توی گمراحین و توی دیو جنا دا آغا شرک آغا تیاری دیر دی جمع راولا او نور آغا یو دا اللہ دا توحید رنا دا آغا یو دا نور اصل کی دادا نار نه ده نار رڼا ته وای رڼا دې پیدا کیږي نو دا رڼا دا رڼا والا کتاب ده کدا دې خپل کانو تا ته رڼا بلیږي او ته به جنت ته روان وي بیا وای ثم الذين كفروا او بیا کسان چې کافران دي بربهم يعدلون د خپل رب سره نور برابر یا پمانه دادل اما ساوی کولو توی لکا سور شعرا آیت نمبر 99 چیو گوریل توی ازنو سوی کم بی رب العالمین کل چی منگا برابر کردی در افسرا نور خلکو فمانا دا شرک باندی رازی سور نمال آیت نمبر 60 چویا الہم اللہ بل هم قوم یعدلون آیا بل الہ سوچتے بلکی دا قوم دا اللہ سرا شرکان جوڑائی پا مانا دا شرک باندی رازی پا مانا دا برابرائی باندی بیا مخی ذکر کئی هو اللذی خلقکم من تین تا دی زین هم دری مسئلے پر دیم آیات کی هم دری مسئلے ذکر کئی هو اللذی اللہ تعالی حق ذات دے خلقکم چی تاسوی پیدا کریئی من توین این دا خطینا توین خطی تاوی یو ده تین اغا انزر تاوی اغا دوٹکی تیسر برگی دونو کی ورطرا دا توین ده اللہ حق ذات ده چی تاسوی پیدا کریئی دا خطینا ثم قضا اجلا یو مسلا دویما ثم قضا اجلا او بیای پیس لکڑی دا داغنی تی و اجل مسمن درما او غنی تا مقررا عندهو چی داغ سخدام ثم آتم تم ترون او ها بیاتا سو هم شکوی دالا پا تخلیق جی دالا پا قدرتنو کیم او گورا اللہوی ما پیدا کری دا خطی نمی پیدا کری او بیاستا پیسل شوی دا دو پیرا اجل اجل را گئی آغا علماء کرام ذکر کئی اول در ثم قضا اجلا دیائی پیسل کری دا دنیتی استام آغا قیو مراد تی خوب واقلی چاگا موتی سغرا ورطوی سڑه او دشی آغا دوی ما پیسلا و اجل امو سم آغا دوی ما نیتا چاگا مرد دی یادا اول اجل چاگا مرد دی آغا دوی ما جل چاگا دا قیامت رزام نو اجل مسمن عنده او اغنیتا مقرر کشوی چاگد اللہ سخدا سم آتم تم ترون او بیا تاسو شکون کی تا سم آتم تم ترون سم داد استبعاد را پارده یعنی بیا تاسو شکوی بیا تاسو جگڑکوی پا مسئلہ دا توحید کیم تم ترون دا پا مانا دا شک باندی رازی لکا میرا ان کلچ دا دا میرا ان نشی نو دا پا مانا دا جنگ باندی رازی او میری اتون شی نو پا مانا دا شک باندی رازی دا توحید نا لکا او گورا میری اتون دا مانا چی گوری کم دیکی با گوری سور حود آیت نمبر 17 چی گوری ومی یکفر بهی من الاحزاب فالنار موعدو فلا تکو فی مریت منو تمکی گا دا شک کولونا پا دیکیم پا دا غزی کی مریر آغل ده دا پا مانا دا شک باندی او سور کهف جیو گوره 22 نمبر آیت حالتی وی فلا تماری فیهم الا مراء ظاہرا تشک مکوا پا دیکیم مگر سرسری جگڑا مگر فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا مگر سرسری جگڑ دام دے وجنا آغا تم ترون پا مانا دا جگڑی باندی رازی او پا مانا دا شک باندی رازی نو فرمائی چی سم انتم تم ترون او ها بیاتا سو هم شک وی اگورا اللہ تعالی از مکی پیدا کری اسمانون دل پیدا کرو تیاری روستلو والا اللہ دے رنگانو روستلو والا اللہ دے بیام تاسو در افتران نور شریکان جوڑوئی بیا دیتا سوچ وکا جتنی پیدا کرائی دا قدینا او بیاستا آغا پیسلا نیٹا مقرر ریشوی دا آغا نور نیٹا مقرر آتی دا اللہ سخ دا بیام تاسو شک کوئی وسا قدرم وهو الله او دغ الله معبود دے دغ الله پی السماوات پاسمانونو کی وفي الارض او فزمكو كي يعلم سركم فويه ستاسو پپٹو باندي وجهركم ستاسو پخکارو باندي ويعلم ما تكسبون او فويه اغسطي تاسو کسب کوي اصل کی داسي ده وهو الله وهو متفرد بالتدبير دغ الله یواز دے ایک یو دے پتدبیر کولو کی ماوردی دا سیمانا کری دا یادا وهو الله اللہ مدبر دے اللہ تدبیر کون کے دے المدبر بالسماوات والارض اللہ تعالی تدبیر کون کے دے عمبر اون کتا وهو الله مدبر بالسماوات والارض ادمنم كولشي وهو الله معبود في السماوات والارض زهرب ايت نمبر 84 جوغوري ال ذکر کوي وهو الله بالسماوات وفي الارض وهو الله بالسماء في السماء اله وفي الارض اله وهو الحكيم العليم دغ الله هم پاسمانونو کې لاه دے هم بزمکو کې لاه دے دغ الله پوه دے او حکمت والا دے تفسیر ماوردی هغه ذکر کوي هغه لیکي وای په دې آیات کې تقدیم او تاخیر دے هغه داسي ذکر کوي وای اصل کې دا داسي دے چې هو الله یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون فی السماوات والارض و ایسل کی دا پکی روست ده فی السماوات و فی الارض او دا نور جملی مخ کی دی دیز آیات کریمه کی اغدری احوال ذکر کرده انسان تا انسان دری کارونه یو سر چی اغا کم عمل دا زلن سادیری پا زلن کی سوچ پی کرده دا زلن کارونه تا غیت سر وی اغدویم جهر چه آغا اظهار پا تلفز سرکی که دخلی نخبری وزی آغی تا جهر وی آغا دریم تک سیبون لاس و دخون چه کم عمل صادری که نو آغا جواری هونه چه کم عمل کیی نو آغی تا تک سیبون ذکر کئی اللہ فرمائی وهو اللہ بی السماوات و فی الارض دغا اللہ معبود دے برا او مختم پاسمانونو بزمکو کی یعلم سرکم فویی پپٹو ستاسو باندی و جہرکم فخکار ستاسو باندی یعلم سرکم فویی دسینو پرازون ستاسو باندی و جہرکم او فخکار ستاسو تلپل دخلی باندی و یعلم ما تکسبون او فویی سجی تاسو کسب کوئی پپو باندی کم طرف تطلل کے پلاسونو باندی سکے اللہ وی زبی پوئے گا محبت کے بیا الحمدللہ اللذی حمدو ندی اغا مناسب صفتنا اغا اللہ لردی اللذی اغا ذات دے خلق السماوات الحمدللہ اغا مناسب صفتنا خاص اللہ لردی اللذی اللہ اغا ذات دے خلق السماوات والارض کہ پیدا کردی اسمانون ازمکی وجعل الظلمات والنور او پیدا کردی تری او رنام ثم الذين كفروا بیا کسان کفرو چی کافران دی بربهم یعدلون دخل رب سران نور برابر ای هو اللہ دغل تلا هو الذي الله ذات دے خلقكم من طين چه تاسو پیدا کړی د خټینا ثم قضا اجلا به فیصله کړی دا دانه تی واجل مسمل اغنه تم قرر عنده هو جدا سفرا ثم انتم تمترون او بیا تاسو شکون کی وهو الله دغ الله تعالى معبود دے فی السماوات والبر فی الارض فاسمانون ازمگو کی عالم سرکم فی استاسو پرازون باندی و جهرکم استاسو بخکارا باندی و یعلم ما تکسبون فی آسج تاسو کسب کوئی